مسند به گلستان بر مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را لبگیری و رخ بوسی می نوشی و گل بویی یارمانو لبگیری و رخ بوسی می نوشی و گل بوی می نوشی و گل بوی جانم شمشاد خرام تو دل جو اینجا نمونم هر مرغ به دستان در گلشن شام بلبل به نوا سازی حافظ به غزل